گل، برنامه شماره 64. صحبت این بار ما از شاعری است معاصر، محمد حسین شهریار. وی در سال 1285 شمسی در تبریز تولد یافته و در دوران تحصیل هم شعر می گفته و بهجت تخلص می نموده. شهریار به زبان ترکی هم اشعاری دارد ولی با شعر فارسی او قابل قیاس نیست. تا که از تارم میخانه نشان خواهد بود، طاق ابروی تو هم قبله جان خواهد بود. سرکشان را چو به صاف سر خون دستی نیست، سر ما خاک در درد کشان خواهد بود. پیش از این که پر از خاک شود کاسه چشم، چشم ما در پی خوبان جهان خواهد بود. تا جهان باقی و آیین محبت باقی است، شعر حافظ همه جا ورد زبان خواهد بود. نارم تا وقت بهاره، چی رفته تو خواب میشم مغز کاره، دل با پس نارم تا وقت بهاره، چی رفته تو خواب میشم مغز کاره، تو تا دنیزی میگویی نباها ویجین کنیم پاسیم از افجارا، دیغم نریم شادی کنیم شادی فراغان، ویجین کنیم پاسیم از افجارا، دیغم نریم شادی کنیم شادی فراغان. دل با پتی نرم تا وقت بهاره، چی رفته تو خون باز میشیم مغز کاره، دل با پتی نرم تا وقت بهاره، چی رفته تو خون باز میشیم مغز کاره. همه گیدی صفا نره دنیا همه گیدی صفا نره دنیا امی امراه بفان ره دنیا بیا با هم بشیم بیا با هم بشیم گیلان بگردیم بیا با هم بشیم گیلان بگردیم کی بختر از او کی بختر از او نره دنیا بیا با هم بشیم گیلان بگردیم کی بختر از اویا کی بختر از اویا نره دنیا کی بختر از اویا نره دنیا Thank you. ویجین کنیم تا سیگیم از افجارا دیغم نریم شادی کنیم شادی فراغان ویجین کنیم تا سیگیم از افجارا دیغم نریم شادی کنیم شادی فراغان دل واپس این آرام تا وقت بهاره تیرم تا تو خون باز پیش ما بگذاره دل واپس این آرام تا وقت بهاره تیرم تا تو خون باز پیش ما بگذاره پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. این بود شاخ گل شماره 64 که با شرکت آقایان رضا ورزنده و ناصر مسعودی تنظیم یافته. آهنگ بیات زند محلی گیلک، گوینده روشنک.